ونوحا إذ نادى من قول فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. دلیل نقلی د نوح علیه السلام نه بیانېږي. نوح علیه السلام د الله تعالی د توحید مسله بیان کړې وه، الله تعالی ته محتاج و. ونوحا او یاد کته نوح علیه السلام، اذکر نوحا اصل لسره، او یاد ک نوح علیه السلام اذ نادا کله چې فریاد وکړه خپل رب ته، من قبل و مخکې ردینه د ابراهیم علیه السلام نه مخکې فریاد وکړه خپل رب ته. د دې فریاد نه مراد څه کم فریاد ته مراد دی؟ دینا مراد اغا خیری دی کلی چی داغی قوم خبره ونه منله، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله تعالی دیونه یو کور کم پاتې نه کی، الله تعالی ټول تواکی. پس تجبنا له، نو پس دعا قبول کړل موږ دغه، فنجیناه نو بج کوم دغه غلره او اهله او کورنۍ دغه من الکرب العظیم، دغه غم لوینه، اغه لوی غم خورته معلومه کنه چې په تنور کې وبر اغللې ازمکه چې ټوله د وبون اب ډکه شول د پاتې نه بیا باران نه وریږي، او دا غم نه الله تعالی بچ کړه په کشتۍ کې، الله تعالی بچ کړه. او د کشتۍ واقعا مخ کې سورې یهود کې دغه پوره تفصيلات بیان شوی دي. ونصرناه، او بدلو غسر مونږه د دره لپاره، من القوم الذين كذبوا بآياتنا، دا قوم نه چې دروغجنه ګڼل آیاتونه زمونږه، انهم كانوا قوم سوء، یقینا نو دی قوم د بدای، فاغرقناهم اجمعين، نو بس غرق تل مونږه ټول په یو دی باندې، اغه الله تعالی تباکل پغه، الله تعالی غرق تل پغه دریاب کې، الله تعالی غرق تل پغه سیلاب کې، الله تعالی تباکل. و داود او سلیمان اذ يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم، دی آیات کې دی آیاتونه کې صلی الله تعالی ذکر کړي، دلیل نقلی د داود علیه السلام او دلیل نقلی د سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی دی، دوانه پیغمبران دي. یو الله تعالی تعجزو، د الله تعالی عاجز بندگانو. و داود اذكر داود، او یاد که داود علیه السلام سلیمان علیه السلام اذ یحکمانی کلی پیسری کولی فی الحرسی پی بارد پسل که اذ نفشت پیه غنم القومی، کلی چی سری دلی کلی چی رشپی سری دلی پاگی که غنم القومی گڑی بزیده یا قوم، و کننا لحکمهم شاهدین، او اومنگ داغی پا پیسلا بانی شاهدین خبر لرون که، اللہ تعالی داغی پا پیسلا بانی خبرون. یو کسو داغی پسلو اغی تر پردی بزی تلوی اگڑی بیزی اغا پسل اولا خوڑا لیو، داود علیه السلام تی پیسلا را وڑلا، داود علیه السلام پیسلا کڑی نوا، خلی کنا اراده اوکلا چه مالک دا پسل تا دا طولی گڑی بیزی ورکی، زکر دا تا پا دا وادتا معلومو چه دا دا دا سمر پسلو، نو دا سمر گڑی بیزی چری داغی پا قیمت بانی برابر دی، نو دا پیسلا کولا. نو سلیمان علیه السلام تا اللہ تعالی دا دی پیسلی دیر زیاد پوی ور کردی و، ففهمناها سلیمان، نو پس پوی ور کل منگر داغی پیسلی سلیمان علیه السلام تا، و کلن آتینا حکم و علم، او هر یو تا ور کردی منگا حکم پیغمبری و علم او علم دا دین. اللہ تعالی دا داغی پیسلی زیاد پوی سلیمان علیه السلام تا ولی ور کل دید پارا چی؟ دا پلار پا مخ کی دا دا پزیلت چی رخ کارا شی، پلار بی پی خوشحال شی. سلیمان علیه السلام توی وی پیسلا دا سیرا چی دا گڑی با حوالا شی دی پسل والا تا دا با دا غین پیدی اخلی وڑی دی پیدی وغیر شو دا با تی استعمالی او دا گڑو مالک چیره دا غا پسل خیال بساتی تر دی پوری چی واپس چیره دا پسل دا سمر مقدار بانیو اغی تا ورسی نو بیا غا پسل والا با خپل پسل واخلی او گڑ والا تا با گڑی حوالا کی سلیمان علیه السلام دا پیسلا وکړه. نو داود علیه السلام په فیصله کې خطا شوی نه دی، فیصله یې کړې نه ده بلکې صرف اراده یې کړې وه فیصله. یو خبره دې ده کې بعضې خلکو چې دا ټکی ځکه وایو چې بعضې خلک خطا شوی دي، یو خدا چې داود علیه السلام خطا شوی نه دی ځکه فیصله یې کړې نه ده بلکې صرف اراده یې د فیصله کړې وه او صرف په اراده باندې څوک ګناهګار نه وي. دویمه خبرداره چې ابراهیم داود علیه السلام د الله تعالی پیغمبرو، کله چې پیغمبر فیصله کوي وحی ته نه راغلی هغه اجتهاد کوي، او په صحیح حدیث کې راغلی دی څوک چې اجتهاد وکي او په اجتهاد کې حق ته ورسیږي نو هغه لپاره دوه اجرونه لري، او کله چې په اجتهاد کې خطا شي نو هغه لپاره یو اجر دی، بیا هم د هغه لپاره ثواب دی. او دریم قول دریم خبره دا زده کوي مبصرینو لیکلی دي چې دا داود علیه السلام فیصله هغه صحیح وه، خو لیکنه د سلیمان علیه السلام په فیصله باندې اغه الله تعالی منسوخ کړل او په نسخه کې هغه ډیر حکمتونه دي. نو دا نه ویل کېږي چې سلیمان د داوود علیه السلام ګناهګار شوی دی ځکه هغه غلطه فیصله کړې وه. نه نه، الله تعالی سلیمان علیه السلام ته په بعضې فیصلو کې پهم او پویه زیاته ورکړې وه. دو زنانوی په حدیث کې راغلی دي، اول ورسته سوره صالحین کې ویل دو زنانوی د هغې سره اولادو دوانو سره زامنو په ځنګل کې وي شرم خراغ یو د هغې نه د هغه وي هغه بچی ویوړ هغه وی زما دا کمی چې وړی دی وایي دا ستا دی او دا کمه چې باتې دی دا زما دی. هغه بلې وی نه نه وایي ستا هغه وړی دی دا زما دی. داود علیه صلوات السلام پیسې راکوله چې دا زوی چې دا کم پاتې شوی دی دا د هغه مشرې ښځې ته ورکړي. سلیمان علیه صلوات السلام ته یې مالا پیسې راوړی وایي یو چاړه راوړی پیسې را داده چاړه راوړی چې دا ماشوم په دوه دی کمه نو نیم به یوه واخلي نیم به بله واخلي. نو هغه کشر ورته وی نه وی د الله تعالی پیغمبره دا په دوه ځای باندې مه کوه چې په دوه ځای کې نو ماشوم به بیا ژوندی پاتې شي څه په نیم باندې به څوک څه کوي نیم خو ماشوم نه کنه خو بیا مړي. نو سلیمان علیه السلام فیصله وکړه دا کشرې دپاره هغه مشرې وی وی دقه صحیح ده وی په دوه ځای کا نو مارده شوره که دار دې زوی وی نو دې به داسې وی دا په دوه ځای کا خو هغه کشره یوه پخه خفه کېدله وی د الله پیغمبره مه په دوه ځای مه کوئ دا دې شي خو په دوه ځای مه کوه هسې به ښکلی نه مه کنه. نو سلیمان علیه السلام هغه کشرې له ورکوئ دا دې زوی دی. و داود او یاد که داود علیه السلام سلیمان علیه السلام از یحکمانی فی الحرسی کله چې دی فیصله کوله په اړه د فصل کې از نفشت کله چې د شپې سره دی لوي فيه په فصل کې غنم القوم ګړي بي دي او قوم وکنا لحکمهم شاهدین او مونږ دا غي په فیصله باندې خبر درون کې ففهمناها سلیمان نو په ور کړی مونږ دغه فیصله سلیمان علیه السلام ته وکلن اتینا آتینا او هر یو لو مونږ ور کړی وحکمن پیغمبري وعلما او پوی د دین د الله تعالی وسخرنا مع داود الجبال او تابع کړی مونږ داود علیه السلام سره الجبال غرونه یسبحنا چې تسبیح به ویلا او طیر او مارغانهم داود علیه السلام سره غرونه تسبیحات ویلن مارغان به سره تسبیحات ویل او کنا فاعلین او مونږ دغه کار کوون کی دور الله تعالی تابع کړی ول چانه دا داود علیه السلام په اختیار کینو وعلمناه او خودلی مونږ غی ته صنعت لبوسلکم اغز غره جوړول ستاسو لپاره لتحسنکم من باسکم دیر پاره چې بچو ساتي تاسو د جنگ ساتو نه په هلان تم شاکرون نو آیا تاسو شکر کوون کی سمانه ده د الله تعالی د دغه نعمتونو شکریا ادا کی. حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما اکل احد طعاما قد خیرا من ایاکل من عمل یده سوک چې بخپل لاس باندې مزدوری کیا او سوک چې بخپل لاس باندې ګټه کیا او هغه بیا خوري د دینه بل بهترین روزی نشتره. و ان نبی الله داود علیه السلام کان یاکل من عمل یده داود علیه السلام چې هغه بخپل هم په لاس باندې مزدوری کوله هغه وسغره جوړولی او دا هغه نه بیا خوراک کاو هغه مزدوری و. نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل صحابی ته لا یحتتب احدکم حزمتا علی ظهری خیر من ان یسال احدا فیعطیه او یمنعه. حدیث بخاری کې راغلی چې یو سړی ځان له رسۍ واخلي بیسته واخلي او ځان له یو تبر واخلي او زی د غره نه ګیډې راوړي او هغه خرڅیه دا له غوره د دېنه چې خلکو نه سوال کوي نو یا بوله څه ورکوي یا څوک بوله نه ورکوي. وعلمناه خودلی مونږ د تاسو نه عتل ابوس لکم هغه جوړول د زغرو لکم ستاسو لپاره لتحسنکم دې لپاره چې بچو ساتي تاسو من باسي کوم د جنگ ساتو نه په هلن تم شاکرون نو آیا تاسو شکریا وستون کې د الله تعالی د نعمتونو. ولی سلیمان الریح او تابع کړو مونږ سلیمان علیه السلام لپاره الریح هوا عاصفه تیزه دې کې سوال لازم سورې سواد کې براشي روخان هغه هوا چې رغډیره زیاته نرمه وه او دې کې راځي چې تیزه وه نو خود تطبیق وکړئ ګڼ ځوانو سره کله به چې تیزې هوا ضرورت نو بس تیزه به او کله به چې نرمه هوا هغې ته به ضرورت نو بس نرمه وه. کله یو ځای کې به کار و او سلیمان علیه السلام به ته زر تادیبې وه نو بس په تخ باندې به سور شو هوا ته به حکم وکوئ تیزه لاړه شه وایي دا تخ چې زر ورسوه نو تیزه به او کله چکر به داسې زیات غټ کار به نه و نو بس په قلاره قلاره باندې بیا تله عاصفه تیزه تجربې امرې چې روانه او په حکم د الله تعالی سره نه تجربې امرې روانه او د حکم دغه سره الی الارض التي ازمکی هغې ته بارکناه فیها چې برکات اچولی مونږ په هغې کې مراد درین ازمکه د شام وه په هغې کې ډېرې پیدې وې ډېرې غلې وې په هغې کې او ډېر پیغمبران په هغې کې رالیږلي. وكنا بكل شيء عالمين او ومنغا په هر چیز باندې علم لرون کی پوی لرون کی و من الشیاطین وسخرنا له من الشیاطین او تابع کړي مونږ دغه لپاره د شیطانانو نه مې غوسونه هغه چې غوپی به وهلې له دغه لپاره په دریاب کې به غوپی وهلې تفسیر جلالین یدخلون فی البحر فیخرجون منه الجواهر لسلیمان هغه پی به وهلې په دریاب کې نو جواهرات به راوستل د دریاب نه ويعملون عملا دون ذلك او كارون به کول کارون سیوار دغنه نور کارون په سليمان عليه السلام کول وكنا لهم حافظين او ومونګه دوی د فار حفاظت کوونکی الله تعالی به دغه حفاظت کو مفسرین لیکلی دي تفسیر جلالین وی من ايبسدو ما عملوا لانهم كانوا اذا فرغوا من عمل قبل الليل افسدوه واذا ته سليمان عليه السلام د پاره چې الله تعالی کم شیطانان پیریان تابع کړیو نو هغه به کم کار سر ته ورساو د ماخام د شپې نه مخکې مخکې یو کار پوره کا نو بیا به چې بل حکم به وتنو شوی د بل کار نو غشته به واپس پرانو وکنا لهم حافظین او مونږ دې د پاره حفاظت کوونکې و ایوب بل واقع بیانېږي د ایوب علیه السلام دا د الله تعالی نیکان بندګاو به بندو او الله تعالی ته محتاجو د ځان نه مرض نشو د ریکوري په مرض د ریکوري کې الله تعالی ته محتاجو و ایوب او یاد کا ایوب علی السلام اذکر ایوب او یاد کا ایوب علی السلام از ناد رب کله چې پاره یادو که خپل رب ته ان نعمت سن زر چې قینان رسیدل دی ماته مرض د بدن و ان ترحم الرحیمین او تی رحم کون کې درحم کون کنه از زر کسوک تفصیل غواړي امام قرطبی رحمت الله علیه پدې کې ولس اقوال بیان کړی ځان له کتلې شي د دین مراد چیرې بس د بدن تکلیف نه مراد دی الله تعالی په غیب باندې مرض راوستي مریض بیمارو مبصرین بیا ډېری اوږدې قصې لیکلې وسه ډېر چیرې استعمال ګمر چکی او دوړولې دی وای دا سي مریض شوی او چې بدن یې ښه شوی او پای کې چنجي شوی نو ایوب علی السلام چیرې چنجي به راوغسته وای درد بدن نه لري کوم وې بیا به وچ یاره دا وسه خوري اسنه چې مړ شي او د مجرم شم بده باندې نو بیا به واپس پغه دې کې خو بیا به د تکلیفو ته باندې دا وسره خو ته ناسو چرته دا خبرې لیکلې دي نه نه الله تعالی په خپل پیغمبر باندې داسي مرزونه نه راولي چې هغه بیزته کې الله تعالی خپل پیغمبر داسي نه راولي دا اسرائیلیات دي دا يهود او نصاراو جوړ کړی دي پیغمبران د بنده مولا دوپاره دا پیغمبران د شان سره دغه مناسب نری بس دومره پورې ویلې شي په بعد روایتو کې راغلی دی چې اتلس کاله مریضو ایوب علی السلام اتلس کاله مریضو او خسخترین مریضو خو په دې کې دا نه دی ویلي زنانه به وتویل چې الله تعالی نه ته دعا وغوړه وی ولی دا دومره وخت مې چې په صحت باندې تیر کړم نو اوس کله مریض شم لږ وند کې اتلس کاله دا څه خبره ده و ایوب او یاد کا ایوب علی السلام اذن ده ربو کله چې आवाज وکړ خپل رب ته ان نعمت سنې زور روی کنه رسیدلې ماته مرض د بدن وان ته ارحم الراحمین او ته زیات رحم کون کې درحم کون کنه الله تعالی تره باندې مهرباني وکي فاست جبنا له نو بس قبول کړل دعا دغه مونږه قبول کړل دعا دغه فک شپنا بابه من ذرین نو لری کوم دغه هغه تکلیف چې وو پاغ باندې کې مرض پاغ باندې واتینه والو او ور کوم هغه ته بال بچ دغه ومسلهم او بشان دغه باندې ما هم نور رحمتا من عندنا دو وجه دا مهربانی زمانگ ناوازی کرا لیل عابدین او دا یاداش دیر پار دا عبادت کونکو که دا اللہ تعالی نیکان بندگانی پس سخت کی هم دا اللہ تعالی عبادت نلی پریخه نو گو رئی پیغمبرانو پا خپل بادشاہی که دا اللہ تعالی عبادت نلی پریخه سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام او دا غسی پا حالت دا جیل کینه دا پریخه دا اللہ تعالی عبادت یوسف علیہ السلام تو گو رئی نو په حالت د مریستیا کې د الله تعالی عبادت نه پرېخه لکه ایوب علی السلام مفسرین لیکری دي و ذکر علی العابدین لیسبروا فیصابوا دا الله تعالی عبادت کوونکو نه وکړ دي چې غ صبر وکي نو هغه ته به اجر او ثواب ورکړي شي د دې سمانا شولا و اتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا مفسرین ډیر اقوال ذکر کړی دي تفسیرونه چې ګوري بس یو دوبر نه کیر شي چې اوس پرې کې کم یو ویم حاصل دا غی داده الله تعالی ازمیخت د پاره د امتحان د پاره د ابتلا د پاره دا ډیر مالدار او الله تعالی غمالونه ختم کړل دغه سره دی اولادو بعد هم بسرین لیکلی دی د وی خزینه و زامنو او درېلونه نور ډیر اقوال لبای کی بس بهر حل ډیر اولاد یو الله تعالی غم ابتلاان چې مړکله مسداده وصفات شو او بیا پی اللہ تعالی مرض راوستا اللہ تعالی کتو چی دا سنگا وقت رئی وکن نا اللہ تعالی فرمائی چی بس مونگ کیا تکلیف لری کا کل چی اللہ تعالی جوڑ کنو اللہ تعالی تا اولادم بیا ورکا اللہ تعالی تا مال مرک مالدار ہم شو اللہ تعالی تا واپس ورکتن یا وی چی دین اولاد و خپل پلوان جدا شریو او دا غسی غریب شویو بیا ول اللہ تعالی غرا پیدا کړ بس لنډه دا چې الله تعالی په خپل مهرباني نه وکړي وا اتیناه ورکه موږ دته اهل او بال بچ دغه و مثلهم او په شان دغه باندې معهم دغه سره نور رحمتا من عندنا لوجد مهرباني زمنګ نو و ذکر للعابدين او دا یاداشت نه شر د رپر د عبادت کوونکو که څوک د الله تعالی عبادت کوي دا چې تکالیف پراشي نو دا الله تعالی دغه عبادت به پرېګ دی نه بلکې د الله تعالی په دین باندې بټینګ پاتې کیږي د ایوب علی السلام په شان دی و اسماعیل او یاد کہ اسماعیل علیہ السلام در پیغمبران نہ دلیل نقلی دام اللہ تعالیٰ تو محتاج اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذلکی پلا علیہ السلام کل من الصابرین دا ٹولو دا صبر نہ کنا تفسیر جلالین لکھ لی دی کل من الصابرین علی طاعۃ اللہ وعن معاصیہ دا ٹولو تابیداری کور دا اللہ تعالیٰ او د گناہوں نیدان بچ کول وادخلناهم پی رحمتنا او داخل کړي مونږ دی در په خاص مهربانی خپل کی تفسیر جلالین وی یعنی من النبوتی اللہ تعالی دیو تا پیغمبری ورکڑی و انہم من الصالحین یقیناً دیو دا پورا نیکانونا دا پورا نیکانو او داو دا دغی دا پیغمبرانونا وزنونی از ذهب مغاضباً فظن اللہ نقدر علی فنادا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دلیل نقلی دا یوسف دلیل نقلی دا یونس علیہ السلام الله تعالی لیگل یونس علیہ السلام خپل قوم ته د الله تعالی دین او بیان کا اغه چې کړه د الله تعالی دین او بیان کا توحید او بیان کا اغه خبره ونه منله نو یونس علیہ السلام خپل اجتهاد وکا وای کله چې قوم نا فرمانیو کې الله تعالی په غو باندې عذاب را لګي او بل طرف ته د الله تعالی قانون دار چې کم قوم کې پیغمبري نو بیا خوازاب نه راځي نو چې عذاب راځي نو ته د خپل وباسه خپل اجتهاد وک الله تعالی او ته حکم نو کړه چې ردی دینه ته وځه نو کله چې وته دریاب غاړی تلړ وې اسیمه بدی باندې عذاب راځي وې چې زتی وځم کله چې دریاب تلړ کیشته ولاړه دریاب باندې اور پوری ودی خلک چې کیشته کې سوار شول دریاب میانسته کیشته ورسېدله نو کیشته والا وی چې رد د کیشته ډیر جاته درنه ده یو کس چې کم نشي نو ټول غر کیو وې خسنه وکي کنه چا چې خسنه راوخته مسغه دریاب د دریاب تباغه وګرځول شي چې خسنه واچو د یونس علی السلام خسنه راوخته نو بس بیا خو ناچاری وا کله چې دریاب ته وګرځولای شو نو لاندې مهې او هغې ته خوله وازه کړې وه بس روغ یې تیر کړه فلتقمه الحوت چې کله تیر کړه نو بیا الله تعالی د دریاب په غاړې طرف ته هغه مهې چرې د الله تعالی په حکم باندې راغې او یونس علیه الصلات وسلام د هغې نه راووت او بدن د هغې ډیر زیات نرم شوی الله تعالی پرې د کدو ونه چرې هغه زرغون کړه دغه واقعه الله تعالی ذکر کوي وزنونی او یاد کئی اغا مهی والا پیغمبر یونس علیہ السلام از ذهب مغاضباً کل چی لال داد قوم نا مغاضباً چی غصه خپل قوم تا غصه خپل قوم تا چی دا ولی نمانی دا اللہ تعالی توحید پس وننو گمانو کدا اللہ نقدر علی چی هیس کل با تنگستیاران اول اون پدا باندی چی هیس کل با تنگستیاران اول اون پدا باندی دا گمانو کچی اللہ تعالی و پیس تنگستیاران اولی اللہ نقدر علی دیده کی مپسرین چې دا بازی خطا شوی دی وای دا یونس علی صلات و سلام دا گمانو که اللہ نقدر علی چې الله تعالی قدرت نداری پا دوان دی و یونس علی سلام دا خبر او کرده نعوذ بالله من ذالک دار پیغمبر عقیده خود سنوا نو دیو جنا دا زن سر اولی که دا دو دری حوالی دیر جاتی من پا کار رش فزون اللہ نقدر علی اللہ نقدر علی چه تنگستیاوران ولی اون پا دوان دی تفسیر موردی وی وی اللہ نزیق طرقه چه دا چې د باندې به مونږ لارې تنګې نه کو ددا ګمان وکړه چې الله تعالی به راته لارې پراخه کړي ما باندې به مشکلات رانه شي تفسیر موردی لیکلی دي تفسیر سمرقندی لیکلی دي امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دي امام قرطبی رحمت الله علیه وی هو من التقدیر ليس من القدره بس دا خبره پوره شوله الا نقدر علیه کې دا نقدره د قدرت نه دی بلکې دا تقدیر نه دی الا نقدر علیه الا نقضي علیه بالعقوبه تفسیر سمرقندی لیکلی دي وای دا د یونس علیہ السلام خیال لاغه چې مونږ به تنگستیارانه ولو په دبانې به مونږه د عذاب پیسلو په مونږ ونکو دا د یونس علیہ السلام عقیده وای الله تعالی زما مبارکی تنگستیا پیسلو ونکی الا نقض علیه بشدتین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغلی کړی دی نو دغه بل معنی هم کبه کم دی کی ولی دلا نو دغه کټ کی دغه صحیح نه دغه معنی وزنون یو یاد که غمهی والا پیغمبر یونس علیه السلام از ذهب مغازبن کل چلار داس حال کی چه غصه و قوم تا چی دا پشرک دا قوم مانی چی ایمان ولی نراوڑی پا زنن و گمانه و که اللن نقدر علی چه تنگستیا برانو ولی اونگ پده بانده فنا دا پی ظلماتی نو آوازه و که بتیارو کی دا در ریاب تیاره دا او دا غسی رشپی تیاره دا دا مهی دا خیطی تیاره دا اللہ الہ الا انتا چنشتر پریاد قبل ان کے سواستان سبحانک پاکر تادارا انی کنتو من الظالمین یقینن زیما دا نقصان کون کنو دخپل زان سرا انی کنتو من الظالمین ترجمه تا وقت دی زیما دا نقصان کون کنو دخپل زان سرا اللہ تعالی ما دخپل زان نقصان کرده چی تارا تا امر نو کرده بخپل اجتحاد من راوته ایم پس تجبنا لہو نو پس دعا قبول اکر لمنگ داغا ونجیناه من الغم و بچک مونږه غلر د غم نه د غلوې غم کنه چې مہی په خېټه کې پروت دی دننه وکذالک ننجل ننجل مؤمنین او دغه نجات ورکومږه لکه سرنګ چې نو سر اسلام ته نجات ورکړه دغه نجات ورکومږه المؤمنین مؤمنانو ته الله تعالی نجات ورکړي نو دا پیغمبران د الله تعالی نیکان بندگان دي او عاجز بندگان دي د الله تعالی دغه الیه نشی کېدل او زکریا او یاد کا واقعیا زکریا علی السلام از نادا رب دا بل دلیل نقلی دا زکریا علیہ السلام دا اللہ تعالی نیک بندرے اللہ تعالی تعجزی کون کرے الہ نشی کیدلے دا زکریا علیہ السلام واقعہ مکی بار بار بیان شوی دا و زکریا اذکر زکریا دلیل نقلی دا زکریا علیہ السلام و زکریا و یاد کا واقعہ دا زکریا علیہ السلام ازنا دا رب و کلی چوازو کرا خپل تا ربی اے رب زمان لا تذرنی فردا مپریک دیمال ریوازی وانت خیر الوارثین او تی غورا دا باقی پا دی کید انکونا الله تعالی ما یواز ما پاتې کوا او دا غي تفصیل مخکې ویل شوی هغه دا وچی د عمران امراتو عمران دا غي د خدي لور پیدا شوله مریم علیه السلام د دې په قام کې ردی په خاندان کې ردی په نسب کې د دین سنبالاون کینو نو د الله تعالی نه دعا غوښتله فاستجبنا له نو دعا قبول کړل موږ دا غوهفنا له یحیی او ربا خمنګه غي ته یحیی علیه السلام وهبنا کہ ہوئے گئی کنا ہی باغی تو لکی چ بغیر د عوض نه و اصلحنا له زوجہ او قابل جوړه کړه موږ دا غره پاره بیبی داغه د پاره د ولادت د بچیره پیدائش د پاره اصلحنا قابل جوړه کړه موږ هغه موږ صالح حق له د دې قابل شو چې بچی راوړي تفسیر جلالین لیکلی دي فاتت بالولد بعد عقمها دا خوشنده شوی و ډیر وخت کېده چې بچی نه وشوي بچی نه وشوي بالکل الله تعالی ول زوی ورکه یحیی علیه السلام انهم كانوا يسارعون في الخيرات يقينا دغه پیغمبران چې کوشش وکاو په خیرات په غټولو نیکو کارونه کې تفسیر سمرقندی لیکلی دي یبادرون في الطاعات دیوبا مبادره کوله د یو بل مخکواله کو په نیکو طاعات په طاعات کې په نیکو کارونه کې انهم كانوا يقينا يسارعون في الخيرات چې کوشش وکاو په غټولو نیکو کارونه کې په طاعات د الله تعالی کې ويدعوننا او حاجتونه غختل زمنګنه رغبا مینا کون کی ورهبا و جر کون کی وکانو لنا خاشعین او ودی و منگتا عجزی کون کی تفسیر سمرقندی وی وکانو لنا خاشعین وکانو لنا متوعین دیو دا اللہ تعالی چلین اطاعت کون کی دا اللہ تعالی تابداری کون کی واللتی احسنت پرجہا فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیتا للعالمین دلیل نقلی دا مریم علیہ السلام دلیل نقلی دا عیسیٰ علیہ السلام دا علیہ نو بلکه دیو محتاج بندگان در الله تعالی ولتی او یاد کا اغه زنانه احسنت فرجها چې بچ ساتله واغی عورت خپل فنفخنا فيها من روحنا نو پوکې کله مونږ پاګه کې دا روح د خپل طرف نه د دې کی عبارت بلی کینواله پویږي پرې باندې جبرئیل من روحنا د نسمانه فنفخنا فيها من روحنا پوکې کله مونږه پاګه کې من روحنا د روح د خپل طرف نه جبريل حيث نفخا في جيب درعها فحملت بعيسى جبريل عليه الصلاه والسلام الله تعالى راولګا نو د مریم عليه السلام په گریوان کې بوکیوګا نو داغینه حمل پیدا شو ردی په عيسى عليه السلام باندې وجعلناها او وګر ډول مونږه غیلره وبنها او ازوی داږي چې عيسى عليه السلام آیت للعالمین نخو د پاره د خلکو د مریم عليه السلام واقعا چا هغه څنګه لوی دله او څنګه هغې خپله زندگی تیره کړې وه د هغې حالات بیان شو دي مخکې او دغسې د عیسی علیه السلام نو دا نښه شوله د پاره د خلکو لپاره نښه شوله ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون دا خطاب دے ټولو خلکو ته او بدی کی ترغیب دے توحید الله تعالی ته ان هذه امتکم ترجمه ته وګورئ ان هذه یقینا دغه ملت اسلامیه دغه دین دی دغه دین د انبیای صلی الله علیه و سلم امتکم دغه دین ساسر امت واحده دین یو چې هغه دین اسلام دی دین شریعت دی دغه د ټولو انبیای صلی الله علیه و سلم دینو او د دینه بغیر چې کوم دینونه دي چې هغه جمهوریت دی دیموکراسي دی نو هغه د فرعونیان دین دی هغه شیطانانو دین دی ان هذه یقینا دغه دین دین د انبیای صلی الله علیه و سلم امتکم دغه دین ساسر امت واحده یو دین دی د ټولو انبیای صلی الله علیه و سلم دین هغه سو دینی اسلام او دغه سی دین د توحید د الله تعالی و انا ربکم از ساسر بیم فعبدونی نو بندگی خاص کی زماره پاره و تقطع امرهم ټوکلی ټوکلی کده خلق امرهم دین خپل تفسیر سمرقندی لري دی تفر تفسیر سمرقندی وی هم الیهود و النصارى یهود و نصارا چې خپل دین ټوکلی ټوکلی کا دیو جن حدیث کې راغلی دی مخکینی خلق چې هغه دوه ډلې شوی په خپل دین کې او زاد زما د امت چې درې او یا ډلې بکیږي په دین کې دیو جن تفسیر قرطبی لیکلی امام قرطبی رحمت الله علیه تقطع امرهم یعنی تفرقوا بالدین دیو ډلې ډلې کول د الله تعالی په دین کې ټوکلی ټوکلی کا دیو دین د الله تعالی بینهم په خپل من کې کلن الینا راجعون دا ټول ومنګ ترا ګرځیدون کړي الله تعالی موږ ته ټول لاش نو څه خبره ده ټول چې الله تعالی ته ورشي مانه دا شوره چې الله تعالی به سره حساب کتاب کوي کلن الینا راجعون دا ټول موږ ترا ګرځیدون کړي